شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که همیشه همراه ماست و یه لحظه هم ما رو تنها نمیذاره. سلام عزیزای دلبندم، خیلی خوشحالم که با شما هستم. گله قشنگم، شما کتاب میخونید؟ بله، یا مامان بابا براتون کتاب میخونن؟ آفرین. بعضی از شما هم که امسال مدرسه رفتین، مدرسه رفتنتون مبارک باشه. دیگه خودتون یواش یواش میتونین کتاب بخونین. خب امشب براتون یه قصه خوشگل دارم به اسم راز دانایی. حالا ببینیم راز دانایی چیه. باشه، پس به قصتون خوب خوب گوش بدیم. علی و آرمان توی یه مدرسه درس میخوندن، با هم همکلاس بودن. علی پسر باهوشی بود، درباره همه چیز اطلاعات خوبی داشت. مثلا اگه بچه‌های کلاس درباره دایناسورها صحبت می‌کردن، علی می‌دونست که اونا کجا زندگی می‌کنن، چه غذایی می‌خورن. یا اگه معلم درباره فضانوردها سوال می‌کرد، اولین کسی که پاسخ می‌داد علی بود. علی بچه‌ها بین دوستاش خیلی محبوب بود، بهش میگفتن پروفسور. آرمان از اینکه دوستی به این خوبی داشت خیلی خوشحال بود، میگفت ای کاش منم مثل علی بشم. یکی از روزها وقتی آرمان از مدرسه اومد، مامانشون رو بوسید و گفت عزیزم زودی لباساتو عوض بکن، آماده بشو، مشقاتو بنویس که امشب مهمون داریم، آخه امشب تولد توه. بچه ها، آرمان خیلی خوشحال شد از اینکه تولدشه. زودی کاراشو کرد و مشقاشو نوشت و مهمونام از راه رسیدن. همه دور هم جمع شدن، دیگه نوبت کیک بود. کلی هم هدیه برای آرمان آورده بودن. آرمان خیلی خوشحال شد. یک هدیه رو زیاد دوست نداشت و اونم بسته‌ای بود که پدر بزرگ آورده بود. پدر بزرگ برای اون یک بسته کتاب آورده بود. اما آرمان ما زیاد دوست نداشت اینه که تمام کتاب ها رو گذاشت توی جعبه و جعبرم گذاشت توی کمد لباسش. چند هفته از روز تولد آرمان گذشت. آرمان اصلا نرفت سراغ جعبه کتابا، انگار نه انگار که کتاب داره. تا اینکه یه روز به دوستش علی گفت علی میشه به من بگی که تو این همه اطلاعات رو از کجا داری؟ علی گفت این یه راز بزرگه، رازی به اسم راز دانایی. تو دوست خوب منی، اگه این رازو بدونی میتونی باهاش به سرزمین‌های دور سفر کنی، حتی به زمان‌های گذشته. میتونی به راحتی از همه چیز و همه جا خبر داشته باشی. آرمان که دیگه طاقت نداشت با عجله گفت زود باش دیگه، بگو این راز چیه؟ علی گفت کتاب، راز دانایی کتاب خوندنه. بله کتاب، تو میتونی با کتاب خوندن همه چیز رو بدونی. بچه‌ی من، وقتی آرمان به خونه رسید فوراً رفت سراغ کمدش. جعبه کتابایی رو که پدر بزرگ بهش داده بود آورد و اونا رو نگاه کرد. بله، داخل جعبه پر از کتاب بود. اون فوراً به کتاب‌ها نگاه کرد و به نوشته‌های اون و عکس‌های روی جلدشون توجه کرد. بین کتاب‌ها چند کتاب قصه کوچیکم بود. کتابی بود با جلد آبی درباره ستاره‌ها، کتاب بعدی تصویر زیبایی از یک جوانه کوچولویی که داشت رشد میکرد بود. کتابا هر کدوم تصویرهای قشنگی داشتن، موضوعهای متفاوتی داشتن. آرمان یکی از کتابا رو انتخاب کرد و بقیه کتابا رو روی میز گذاشت. کتابی که آرمان انتخاب کرده بود درباره دایناسورها بود و عکسای بسیار قشنگی داشت. بچه‌های خوبم، آرمان به قدری از مطالعه کتاب لذت می‌برد که اصلاً متوجه گذر زمان نشده بود تا اینکه مامانش به اتاقش اومد و گفت: پسرم، داری چی کار می‌کنی؟ حواست کجاست؟ میدونی چند دفعه صدات کردم؟ آرمان لبخندی زد و به مادر گفت: داشتم کتاب میخوندم. آخه امروز یه راز بزرگ رو فهمیدم، راز دانایی رو. بله، حالا آرمان ما پی برده که راز دانایی چیه. خوندنه کتابه، توجه کردن به حرف بزرگتراست. خب عزیزای دلم، شمام که همه دانشمندین، به حرف بزرگترا خوب خوب گوش میکنین، خودتون اغلب کتاب میخونین یا مامان و بابا و پدر بزرگ و مادر بزرگ براتون کتاب میخونن یا قصه های میگن که شما از اون طریق چیزهای زیادی یاد میگیرین. خوش به حالتون. امیدوارم که همیشه کتاب بخونین. شبتون بخیر. گلای مهربونم.